ऐसा कह गए हो साहिबा, आंखों से मेरी तुम बह गए हो साहिबा, रूठा मैं कुछ ऐसा कह गए हो साहिबा। ये मेरा दिल चीख जाए, क्यों गए हो पराए, तुम्हीं से बस था मेरा ये रब्ता, क्यों मेरी रूह चीख जाए, क्यों तेरी याद ये तड़पाए, तेरे होके हो ना पाए साहिबा साहिबा साहिबा। जला के घर तेरे शमा जलाई है, सुकून मेरा छीन के तू मुस्कुराई है, इश्क करके तू मेरे ही सर पे आई है, मैं कोसता हूँ खुद को जो तू याद आई है। बस रह गए हैं अब निशान छोटी सी तेरी यादों के, हम हो गए थे यूं फना छोटी सी तेरी बातों में, तस्वीरों में ही खुश थे हम, असल में थी वो साजिशें, तकदीरों में ही ना लिखा, फिर क्यों मांगूं मैं साहेबा। दर्द दिल समझना साहेबा, इतना तड़पे मिर्जा, ये मेरा दिल चीख जाए, क्यों गए हो पराए, तुम्हीं से बस था मेरा ये रब्ता, क्यों मेरी रूह चीख जाए, क्यों तेरी याद ये तड़पाए, तेरे होके हो ना पाए साहिबा साहिबा साहिबा।